nieuws. 6 uur. Na 21 uur praten zijn de onderhandelingen tussen Iran en Amerika geklapt. Volgens vicepresident Vance heeft hij voor zijn vertrek nog wel een voorstel gedaan. We zullen zien of de Iraniërs dat accepteren, zei hij. Volgens hem is het grootste struikelblok het nucleaire programma van Iran op de lange termijn. Volgens Iran had juist Amerika buitensporige eisen en is het daarom geklapt. Ze zeggen dat ze geen haast hebben met de onderhandelingen en dat zolang de VS geen deal wil maken, er weinig zal veranderen in de straat van Hormuz. Iran laat daar nu nauwelijks schepen passeren, wat de wereldwijde prijs van olie enorm opdrijft. De reis naar de achterkant van de maan en terug was bijzonder en ook wel emotioneel. Dat zeiden de astronauten van de Artemis 2-missie in een terugblik. Een van hen vond het vooral bijzonder om de aarde te zien liggen met alleen maar zwart eromheen. De aarde hing daar gewoon als een reddingsboot in het universum, zei ze. En een verlovingsfeest in Haaksberg is uitgelopen op een vechtpartij. Enkele familieleden van de vrouw zouden het niet eens zijn met het aanzoek van de man, waarna de twee families ruzie kregen. Dat zegt de eigenaar van het restaurant waar het gebeurde tegen de Stentor. Nadat de politie kwam, zijn de families los van elkaar getrokken. We krijgen veel zon vandaag, maar er is later op de dag kans op wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 14 in het noorden en 15 tot 16 in de rest van het land. En dat was het nieuws op 538. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur. Het lot van de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere helft in het basiskamp. Want wat als je familie je laatste redding is? Survive your family. Donderdag om 8:30 op 6. Nu, 15 maanden gratis voor starters. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Radio 538. She woke up in the morning. But all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, and she keeps on praying. A shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Through the clouds. Oh,

Can you hold me lonely? And I don't wanna waste Vanaf volgende week vrijdag, de 538 Dutch 1000.

Love supreme. jouw hits hoor je op 538. Kensington, Living 4. Jouw hits, jouw 538. You know, so baby, let's